zaborretan ari da. Iratxoaz hitz egiten duela, lehen komunioz jantzita, lehen komunioz jantzita. Eta korto maltez ikusi dute Moskorrik emagalduen auzoan, eta Valentziak traperoek peta bat egin dute. Inspirazioa galdu duen txakurra, erromantikoa bihurtu den txuloa. Lehen Moskorra hartu duen kioskeroa, egunkaria oparitu dio Blankarin, eta Valentziako traperoek armarioz betetako paradisuekin amesten dute, amesten dute, amesten dute, amesten dute.